Bé, com cada dimarts, que comencem el programa Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, el Dial Llibertari. Ara no m'ha escoltat la cançó inicial perquè ens hem trobat amb un petit problema tècnic, però ara mirarem, ara us deixo un momentet i mirarem de solucionar-lo mentre el company va llegint un conte, però abans de tot doncs, fer una mica de presentació, com sempre, d'aquesta ràdio, Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, que podeu contactar amb nosaltres amb l'apartat de correus, amb el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també podeu contactar amb nosaltres a través de la pàgina web, amb les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. I després amb el telèfon, que tenim el telèfon 93-359-4900, que sempre ens agrada que ens truqueu, el que avui sí que diríem que si pot ser, si algú té ganes de trucar-nos, que no ho faci sobre les 8 aproximadament o així, que estem esperant una trucada des de l'altra banda de l'Atlàntico, a veure si podem fer la connexió guai. I avui doncs, tenim diversos temes, a part d'aquesta trucadeta, doncs hi ha bastants casos d'abusos de poder per part de la policia i carcellers. Seguirem llegint una miqueta, si hi ha temps, de l'escrit que ja vaig començar a llegir l'altre dia sobre els nacionalismes. També tenim algun comunicat de persones preses i també tenim la convocatòria de demà, dia 22 d'octubre, que els grups feministes de Barcelona ens criden a totes i a tots a una jornada de lluita, una vaga per paralitzar-ho tot i seguir endavant amb les lluites. I en aquest cas doncs, posant èmfasi a tot el que és la feina no productiva, que a vegades, doncs, o sempre més ben dit, està com amagada, com si no existís, però que hi ha moltíssimes i moltíssimes dones, especialment doncs, fent que tot això sigui possible, tot i que s'intenti que no existeixin. Dit això, doncs, començarem com la setmana passada amb el company doncs, llegint-nos un conte i després doncs, seguirem amb la dinàmica del programa. Quan vulguis començar. Vale. El Clítoris Libertari presenta un relato radiofónico basado en el libro de relatos Cuando todo se mueve, de Caín Guerrilla. Aventuras y otros relatos de un día de la vida de la guardia en el transcurso de su embarazo consciente. Salgo de casa a media mañana con mi silla de camping y la guitarra. Ya son 8 meses de embarazo y tengo una considerable barriga. A veces me pregunto cómo se las apaña esta criaturita para crecer en mi barriga, porque yo no me estoy quieta, de todas formas confío en la naturaleza, sabe más que yo, solo me he dejado llevar por la intuición y teniendo como base las enseñanzas de Isaac Puente, médico rural anarquista, que con su amor incondicional al ser humano me ha induido a la autogestión de la salud. Él creía que solo se puede dejar en herencia a otro ser la salud. Todo lo demás viene condicionado después de nacer por el entorno. Y así, llevo mi embarazo cuidándome de una forma práctica. No he visto ni un médico, ni un hospital, ni un análisis. ¡Ostras! ¿Será normal? Ando, limpio, canto, como bien y sobre todo follo. Porque tengo ganas y a todas horas. La calle tan estrecha, con tanto ajetreo, me gusta, es como un camino de subida hacia la montaña. Si no fuera por el tráfico, se vería como un... ¡Vaya! ¡Qué caras tiene la gente! Parece que vayan a un entierro, y encima con prisa, por enterrar al muerto. ¡Oh! Prefiero pensar en cosas agradables. Se me viene a la mente el polvo de ayer. ¡Mmm! ¡Cómo me puso el rieles! A mí el tú, lo más curioso del sitio donde lo hicimos. Una sala donde hay mesas, sillas, una barra con cocina, poca luz, el lavabo, música y tele. Lo que más me pone es que hay el riesgo de ser descubiertos. Hay que hacerlo sigilosamente. Acabamos de comer y con la barriga llena. Y aún en el gustillo de arroz con gambas, el rieles apaga todas las luces y yo que me pongo cachonda de pensar cómo lo vamos a hacer, porque siempre es diferente. Me quedo quieta y en esto aparece en la tele una peli porno que filmé con él, Pancracio. Una mujer con sostenes malva y sin bragas está sentada y yo delante de su coño abierto. Le voy untando con el dedo por su clítoris y metiéndoselo muy suavecito por la vagina. Es nata blanca, como espuma. A ratitos se lo voy lamiendo todo, todo el coño. El riele se viene, va vestido con el miembro fuera. Yo me arrodillo delante de él. Tengo tantas ganas de lamérselo que empiezo a chupar despacito. Él sigue mirando cómo le lamo el coño en la pantalla de los sostenes malva. Y yo ya estoy todita mojada. Él me levanta y nos damos la lengua con frenesí. Nos chupamos, nos damos saliva. Yo siento su pene duro y erecto. Siento un deseo loco de ser penetrada. Deseo sentirlo dentro de mí. Me da la vuelta con fuerza. Me dobla encima de una mesa. Me dice susurrando al oído. Bájate los pantalones y las bragas. Te voy a follar con mi polla dura hasta que te corras. ¡Oh! Ya casi me corro de gusto. Me abro bien y siento que me inunda con una oleada de placer que me estremece todo mi cuerpo, proyectando mi mente hacia otro espacio. Ya ni veo la tele, ni escucho nada. Solo siento cada movimiento que empuja dentro de mí y su respiración entrecortada. Exploto de placer. Tengo un orgasmo salvaje. Después respiramos armoniosamente y vuelvo a chuparle el pene que está más duro y tiene sabor a mi sexo. Eso me pone otra vez caliente. Me doy la vuelta, estoy receptiva de nuevo y una fuerza increíble me posee una y otra vez. Siento cómo se hincha su capullo, se agranda, se hace que me corra mientras siento la descarga calentita de su semen y se apodera de mí una sensación entre amor, calidez, plenitud y paz. Hemos llegado al clímax. Nos reponemos un rato. Y ala, a lavarse rápido, poner todo como estaba. El riele siempre me hace reír, porque me dice, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Pero sí ha pasado, vaya sí ha pasado. Pensar en cómo es mi vida antes de llegar al lugar donde voy a cantar me pone en la onda en que la vida y los lugares tienen las dos energías. La negativa, la positiva, depende de qué quieras hacer migas. Estar bien o estar mal. Voy llegando al mercado, me gusta ese sitio, hay tanta vida. Es como un mundo, aquí sucede todo. En todo momento siento que las personas vibran y palpitan, las miro, me miran. Hay tantas preguntas en las miradas, en el aire, pero solo una respuesta. Todos somos seres vivos, respiramos, sufrimos, amamos, reímos, lloramos y seguramente todos intentan ser ¿qué? ¿Felices o libres? ¿Y yo? ¿Qué prefiero? Sin duda, ser libre. Doy una vuelta entera al edificio y en el mismo lugar me dice dónde puedo sentarme, hoy. Es en la esquina donde otros días está el de la 11. Hoy no ha venido, y me siento por un momento las caras de la gente que pasea o va a comprar. Me ponen tristes. Hace mucho viento y no hace sol. Eso condiciona el ambiente, parece tenso, pero, sorpresa, en esta esquinita parece que el viento la respeta, porque no corre nadita, nadita. Donde estoy sentada me pongo contenta y empiezo a cantar. Mirada limpia, risa en la noche, el desierto viene, África viene, África viene. Y nace Nayat, Nayat. Sí, ahora que lo pienso, parece el viento del desierto. Hay gente que se para y me echa monedas. Cuando estoy terminando la canción, se acerca una mujer muy solemne y decidida, con un bolso en la mano. Se pone delante, saca una lata y me la deja. Se va. Yo me quedo un poco sorprendida, pero sigo cantando. Y cuando termino, miro lo que es. Una lata de carne de buey, de la Cruz Roja. Y lo primero que pienso es, ¡maldita Cruz Roja! ¡Malditas ONGs! Siempre con sus sucios negocios emblanquecidos con su asquerosa bondad. Ya me dirás, ¿cuántos capitalistas, vividores, haciendo su dinero a través de empresas sin lucro, hipócritas que disfrazáis la autoridad de bondad para vuestro beneficio? Pero después pienso, vale tía, vale. Me levanto y dejo la lata en una repisa de un banco de piedra cercano. Al sentarme, sonriendo por tener energía para pasar de su beneficencia asquerosa, veo al que vende los globos, que casi delante de mí también se sonríe, encoge los hombros como si no entendiera nada. Parece que está diciendo, no sé, oye, a mí me han puesto en este papel de vendedor de globos en medio de la calle y con un viento que ya ves, que no entiendo nada. Y en esto que viene una ráfaga tan fuerte que los globos emprenden un baile desenfrenado. Todos los esfuerzos del globero para que estén quietos son inútiles. Pareciese que todos los globos tomasen vida como personajes y luchen por su independencia, por su libertad. O yo los imagino a todos como globos libres, volando rápidos, cada uno a un planeta distinto, pero no. El globero hace bien su trabajo, se resguarda en el portal de la caja y con una paciencia admirable los va desenredando todos. Canto de nuevo. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Hola, guapa, que me gusta como cantas. ¡Apa, que vas y ves! ¡Salud, guapa! Mi atención se para en la lata de carne de buey. Es tan coqueta que ha ligado con una abuelita que se ha sentado en el banco. No deja de mirarla y remirarla, luego disimula. Mira a los lados y cuando cree que nadie la mira, coge la lata y en un rápido vistazo ve lo que es. Parece que le guste, pero no se atreve a cogerla y la deja donde estaba. Vuelve a mirar a los lados y a mí se me escapa la risa. Entre nota y nota, pero la lata parece que no está dispuesta a dejar escapar a tan apuesta pretendienta. La abuelita vuelve a aparecer y parece que estudia la situación. Mira a los lados, con una mano levanta la tapa de su carro de compra y con la otra, rápido, rápido, ¡plum!, la deja caer dentro, tapando con celeridad para esconder su botín. Y después, con cara de que está descansando, mientras contempla el vaivén de la gente y la música, respira contenta de que nadie ha visto su acción y su astucia para llevarla a cabo. Yo me río, porque ha sido toda una representación. Recojo los dineritos que me han dado por mis cantos y me voy hacia la radio. Hoy hago el programa del Clítoris Libertarie. Mientras recorro las calles de Barcelona, no dejo sentirme agradecida por la cantidad de buenos ratos, de tantas y tantas historias e historietas, algunas impagables, todas vivencias con personas humildes, sencillas, que me han enseñado a amar al ser humano. Todas las canciones que canto, a las barricadas es una debilidad, son historias vividas, son trozos de mi vida, caminando por el mundo, en la calle de la vida. Esa vida que es tan intensa, sentimientos que despiertan, dormidos por el tiempo y la melancolía, amores vividos en una noche, tan vividos y fugaces como una estrella, caída del cielo, alegrías de cuerpo bailando a la luz del sol, personas de todas las edades, de todos los países, pasan por delante de mí, pensamientos, porque han quedado prendidos de mí, y yo formo parte de ellos y ellos de mí. ¡Ay! Si tú también eres el resultado amado de todas las vivencias, por un momento me había olvidado de Libertari y la Ulsa. Pero con su pie acaba de darme una buena patadita. ¡Ay! Ahora otra. ¡Ay! ¡Vale, vale! ¿Tienes hambre? Pues nada, entro en la tienda. Cogemos lo que queramos, ya sabes, como dice el Pancracio. La anarquía es abundancia y si no, no es anarquía. Me he comido 3 magdalenas integrales, 5 nueces y un vasito de horchata. Me siento bien. Y es que tengo que subir la escalera de la radio. Y son 4 pisos. Pero a pesar de los 8 meses de embarazo, lo hago y lo subo. Y bien, joder. Como esto del naturalismo, qué bien tú. Estoy en el estudio y empiezo el programa. Estás en las ondas lliures de Barcelona, que lucha, que trabaja. En el Clítoris Libertari, la voz de la comuna laboriosa de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy empezamos con noticias en las ondas. La manifestación en respuesta de la detención de una persona después del montaje policial por las explosiones en bancos y empresas comerciales afines a los mismos partió del Templo de la Abundancia, siendo el momento más crítico el paso de la misma por el Hotel Majestic. Allí hubo conatos de enfrentamiento y roturas de cristales y aparadores por miembros de la cofradía de Santa Ácrata del Coño Bendito y los seguratas de la empresa Proyogur, que no llegaron a más por la huida cobarde de estos últimos. Pasamos a dar las declaraciones de la secta religiosa del Arcángel San Gabriel. Su portavoz, Tubillo Nasal, dijo: mientras lo seguimos, pudimos comprobar que sufría manía persecutoria, miraba hacia atrás, y en el suburbano cambiaba de vagón sin razón lógica, o bien salía corriendo y montaba justo cuando se cerraban las puertas. Al detenerlo, oímos con rabia y odio que el elemento subversivo se atrevía a leer el catecismo revolucionario de Bakunin, cuando pensábamos que no quedaban ejemplares de este libro. Estamos averiguando que no sea que a través de la Ouija, este que se hace llamar anarquista lo haya escrito de nuevo. Bueno, amigas, amigos, compañeros, compañeras, ya veis cómo está el patio. Yo quiero terminar este programa con una canción dedicada a todos los libertarios y raulzas del mundo, en especial al que tengo en la barriga. En las ondas libres de Barcelona, el clítoris libertario, y para que los buenos seáis malos, los malos peores. Hay que transgredir, hay que revolucionarse. Venga, a esa canción. Si quieres vienes, si quieres vas, andas por la montaña y te bañas en la mar. Si quieres vienes, si quieres vas, hombre o mujer, ¿qué más da? de sus roles te escapas, ya no te podrán parar. Amas los ríos y en los lagos descansarás, aprendes que la naturaleza es compartir y respetar. El INEM y las TTTs vas a quemar, bailando en la noche con el ejército y la policía vas a acabar. A los banqueros escupes y a sus bancos destruyes. De los políticos no te fías, no te engañarán. Eres aire, eres lluvia y tus manos como fuego tocando la tierra las ideas hacen germinar. No necesitas papeles ni dinero cuando quieres viajar. La naturaleza te lleva y tú te dejas llevar. La vida es viaje y nada detendrá. Si quieres viene, si quieres vas. ¡Abajo los muros de las prisiones! Ondas libres, ondas libres. Radio Bronca. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca, Radio Bronca, 104.5 de la 5 de la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia i ara, com, bueno, com comentava abans, doncs farem la convocatòria per la jornada de lluita que hi ha demà, que està convocada des dels col·lectius feministes, que el manifest diu així: les dones movem el món, ara l'aturarem. El 22 d'octubre, jornada de lluita cap a la vaga general per cridar ben alt que defensem l'autonomia dels nostres cossos, sexualitats lliurement exercides, ple accés a la informació i a l'educació efectivo-sexual, avortament lliure i gratuït, cogestionat per les dones, les treballadores de la salut i el moviment feminista, maternitats escollides i accés universal a tècniques de reproducció assistida. Exigim la fi de la violència ginecològica i obstetrícica. Reivindiquem el reconeixement de les diferents identitats de gènere, de la llibertat d'opció sexual i dels diferents tipus de famílies i unitats de convivència. Combatem totes les violències masclistes per acabar amb els feminicidis i tot tipus d'agressions contra les dones i apostem per l'autodefensa feminista. Volem una vida i una mort dignes, reconeixement de la nostra dependència mútua, les nostres diversitats funcionals i garantint els drets i el benestar tant de qui es cuida com de qui té cura d'altres. Volem una vida digna per tots els éssers vius, lliure d'especisme i de tortura envers els animals i la preservació de la natura i el medi ambient. Defensem els serveis públics, educació, sanitat i serveis socials i els béns comuns autogestionats, recursos naturals i territori, d'accés universal, gratuït i de qualitat. Exigim l'aturada de les privatitzacions i retallades. Volem un accés garantit i efectiu a l'habitatge digne. Ens posicionem contra el sistema especulatiu i capitalista. Apostem per una economia feminista, social i solidària, que posi al centre de la vida de les persones. Ens neguem a pagar el deute. Volem el repartiment de la riquesa i de tots els treballs reproductius i productius, així com el seu reconeixement social, laboral i econòmic, també d'aquell tradicionalment feminitzat o inserit en l'economia considerada informal. Exigim la retirada de totes les lleis i reformes laborals que promouen i perpetuen les desigualtats i la precarietat. Lluitem per unes condicions de treball dignes. Exigim la fi de la discriminació laboral per raó d'ètnia, gènere, classe, edat, sexualitat, contra la segregació vertical i sectorial i l'assetjament a la feina, a favor de la igualtat salarial i de les mesures que contribueixen a la corresponsabilitat de dones i homes en l'exercici de les cures. Defensem el dret a la lliure circulació i permanència de les persones. Volem que totes les persones tinguin accés universal als serveis públics i a la plena participació comunitària i política. Cap persona és il·legal. Exigim el tancament dels CIEs. Volem una vida lliure de repressió i defensem la llibertat d'acció i manifestació. Exigim la retirada de la llei Mordaza, de la reforma del Codi Penal, de l'actual llei de l'avortament i de totes les normatives i disposicions punitives que restringeixin les nostres llibertats i l'ús de l'espai públic, com ara l'ordenança del civisme. Ens plantem contra el frau fiscal, la corrupció política i econòmica i la impunitat policial. Per a tot això i molt més, les sotasignants convoquem el 22 d'octubre a una jornada de lluita cap a la vaga general en primavera. Ocuparem les places i els carrers, tancarem els mercats i les botigues, aturarem el transport, aturarem el món. Aquest és el comunicat amb el qual ens convocaven a diverses actes demà, que són des de les 7:30 a Aturem el món, a les 10:30 esmorzar a la plaça del Macba, a les 12 un vermut sorprès al Jardinet de Gràcia, a les 3 un dinar a plaça Catalunya i a partir de les 7:30 una manifestació unitària a plaça Catalunya. Demà, dimecres 22 d'octubre. També s'ha de dir que en aquest cas doncs, hi ha hagut, bueno, tenen bastantes adhesions per part de diversos col·lectius. Més d'un col·lectiu, doncs, ja més d'un centre social de Barcelona ja ha comentat que tancarà les seves portes en solidaritat amb aquest dia de lluita i per sortir al carrer a lluitar. Concretament, doncs, jo puc dir doncs, que demà a la nit no hi haurà la cafeta que generalment hi ha els dimecres de la Revoltosa, ja que ha enganxat part de l'horari aquesta jornada de lluita i pues això, demà és un dia de lluita i no d'estar de xatxara en una cafeta tomando algo. I comentar doncs, que aquí també ens ha arribat de que un grup d'homes faran al local La Negreta, que està al carrer de Nou Sant Francesc número 21, als Baixos, doncs una ludoteca perquè totes les persones que tinguin ganes de portar les criatures allà per estar al dia de lluita, doncs aprofitar, i que hi ha un grup d'homes doncs, que s'han ofert per tindre aquest servei, per també doncs, intentar que el màxim de dones possibles, ja que generalment el tracte i el tindre a les criatures acostuma a recaure amb elles, doncs que no sigui en aquest cas doncs, l'excusa per no poder participar en sempre que vulguin, clar, doncs, a la lluita on en aquest cas, doncs, com bé elles mateixes diuen, elles estan al capdavant i per això també tenien ganes de cridar aquesta jornada de lluita que per preparar una vaga general es convoquen que cap a la primavera i en aquest cas doncs, no, ressalta aquest fet que tot això no és o no surt d'uns mitjans més que pervertits com demanen generalment la majoria de vagues que surten a través dels sindicats majoritaris com Comissions i UGT i després doncs, la resta no es vamos sumando, sinó que aquesta convocatòria surt de la base dels col·lectius feministes de Barcelona, d'un d'ells concretament, i la resta doncs, ràpid han agafat este òrdago que les han tirat i pa'lante. Comissions i la UGT quan hacen la huelga general es porque no tienen más remedio, porque si fuera por ellos ni la farían, ¿eh? És que se ha dado una situació en què ells llavors se volen posar com davant, no? Sí, però bueno, ara doncs elles han vist clar que també continua sent necessari aquesta vaga de fam i sembla ser que els sindicats ja estan més que apartats del tema, o sigui, directament últimament em sembla que ni es parla dels sindicats ja, directament, és bueno, com si no existissin. L'última notícia que tinc de Comissions Obreres de la UGT va ser el dia que jutjaven a Madrid la gent de Turem al Parlament, que s'havien juntat con el Artur Mas i el Félix Puig per firmar el pacto de pau social. Cap a la independència, no? No sé si era cap a la independència, però era molt, molt curiós la contraposició de les dues notícies, no? A Madrid jutjaven el juici contra la gent d'Aturem al Parlament i mentre estan fent el juici aquí a Barcelona el Mas i el Félix Puig, perquè ara el Félix Puig com ho fa de mediador entre l'empresa i els treballadors, estaven allà firmant uns pactos per la pau social, no? Una persona més neutral, no? Que quina persona més neutral, no? Sí, el Félix Puig. No, però bueno, en aquest cas doncs, crec que és per ressaltar i amb felicitat, no, el fet aquest doncs, que en aquest cas doncs, les dones hagin decidit tirar endavant una vaga amb tot el que significa sense tindre l'apoyo d'aquests sindicats, com generalment passa, que significa doncs, estar menys als mitjans de comunicació, estar menys a que et pugui escoltar la mateixa gent que acostuma a escoltar-nos escoltar un acte d'aquests de normal, sí. I a més en un moment on hi ha una gran part de la societat catalana que sembla ser que mentre se segueixi vivint dintre de la subjugació al regne d'Espanya, doncs lo social l'està a part i lo important és aliar-se amb la burgesia per aconseguir les un nou estat, en aquest cas doncs, l'estat català, per aconseguir que doncs, el Pujol no hagi de fer les confessions o els seus nets no hagin de fer les confessions que estan fent ara, no? I el xiringuito sigui el seu, no el xiringuito d'altres amb qui es puguin arribar a barallar per poder robar. I doncs, en aquest cas doncs, amb aquestes dates ens trobem doncs, que aquí les dones de Barcelona han dit prou i que s'ha de continuar la lluita. Que la proposta d'una vaga de dones ja havia vingut una jornada, em sembla que fins i tot era mundial. Vale, no sé exactament, jo sé, va ser un dels col·lectius amb una persona que xerrant, no, de que els hi va sortir la idea, lo que no recordo en el cas que realment m'expliqués de on, si és que la van treure d'algun lloc i no els hi va sortir amb elles. A mi ara van treure la idea. Ja pot ser, aviam. Jo, així, tindria que mirar-lo bé, però em sembla recordar que va haver un dia una jornada mundial de vaga de mujeres, no? Nosaltres lo veurem tot, nosaltres lo pararem tot, no? I no fa molt de temps, però bueno. No, pues, no, i així està, i de fet en aquest cas, pues, ja no parlem de comissions UGT, no? Però tal i com està la situació al món, a Espanya, a Catalunya, ara mateix doncs, les dones els hi acaben de fotre un bon... Els hi acaben de passar per la dreta i treure-li totes les pegatines als sindicats que hores d'ara, des de fot dos anys, continuen més paralitzats que altra cosa. I ja no estic parlant única i exclusivament de comissions UGT, dels quals ja no és que ens esperem que estiguin quietos, paraos i en pausa, sinó que si poden fotre cullerada cap a l'altra banda la fotran, com a bons sindicats grots que són, sinó altres sindicats que a l'hora de la veritat, i sembla ser que avui per avui, si no hi ha una convocatòria general amb la força mediàtica que poden tindre aquests sindicats grans, ells no es tiren a la piscina a convocar jornades de lluita o jornades de vaga. I doncs mira, aquí aquestes dones ens demostren de que al final funcionar al marge d'aquests sindicats majoritaris no només ens ha de servir, sinó que probablement és el camí a seguir per continuar lluitant i deixar-nos dels dels calendaris marcats des del poder, perquè ara mateix a Catalunya els calendaris que estan marcats des del poder, no des d'altre lloc, i seguir lluitant pel que és nostre de totes, que és buscar viure amb llibertat. I també recordar a les dones que estan preses i que resisteixen i lluiten i s'enfronten contra el sistema penitenciari, i en especial pues, la companya Noelia, que està sofrint, i vols explicar la situació? Sí, ara bueno, tenim per aquí el comunicat, l'últim, el del 20, ara el llegirem, podem posar bueno, una pausilla de... pues, i llegim el comunicat de la Noelia Cotelo. Des de les ondes lliures i aprofitant que demà hi ha una vaga de dones, pues recordar a la companya Noelia y que está siendo represaliada en la presó y que lleva bastantes años de lluita dentro de la presó y enfrentándose a pues a la institución sí, penitenciaria. Y mucha fuerza a la mare que está acarreant trayectas llarguísimos para veure-la y aguantant pues que cada dos por tres le avisin de que li estan estomacant i bueno, i barbaritats més. I que la manifestació segurament hi ha una pancarta recordant a la lluita de la Noelia i de les preses i de les dones que estan dintre de la presó i les planten cara al sistema penitenciari. Pues us deixem una petita pausa musical i llegim aquest comunicat de l'última actualització d'ahir mateix del cas de la Noelia Cotelo. Fins ara. Doncs bé, ja estem aquí després d'escoltar aquesta cançó Mujer Ficción de les altres. I com dèiem, doncs llegim ara l'últim comunicat que ha sortit de la Noelia Cotelo, escrit per sa mare, que aquí ens ha arribat actualitzada el lunes 20 d'octubre. Concentració en Granada en solidaritat con Noelia Cotelo Rivero, agredida una vez más por los carceleros en Albolote. Y un mensaje que nos dice así: atención compañeros y compañeras, máxima difusión. Soy Lola, madre de Noelia, viniendo de camino hacia Granada, donde mañana tengo vis a vis con mi hija. Me ha llamado Noelia, alterada y asustada, pues desde la anterior paliza las torturas no han parado sobre ella. Lo que antes fue fisura de tubillo, ahora es rotura. La nariz rota, antebrazos doloridos e hinchados debido a tener que estar esposada. La han vuelto a dejar desnuda, quitado todo, incluso otra vez las cartas que ella respondía. Todo esto bajo amenaza de muerte, diciéndola que no llegaría a mañana. Noelia teme por su vida y yo también. Por lo que pido, se inicia una campaña de llamadas desde ya al CP de Albolote. Llamemos y hagamos saber que Noelia no está sola, que su familia y amigos no creemos en suicidios, accidentes, sobredosis, porque sabemos que Noelia quiere vivir. La queremos sana, viva y libre. Gracias por vuestra solidaridad y apoyo. Pedimos máxima difusión. Mensaje de Lola del 18. Hola, buenos días compañeros y compañeras. Ya más descansada el agotador viaje, os narro a continuación el vis-a-vis que he tenido con mi hija Noelia y el estado en que la encontré. El pasado 7 de octubre, como ya sabéis, mi hija recibió una paliza. Durante el viaje de camino al Bolote, Noelia nos llamó y nos dijo que desde ese día las torturas no habían cesado, por lo que podéis imaginar lo angustiada y dolorosa del viaje. Para comenzar, los y las carceleros y carceleras estaban más suaves y amables de lo normal, cosa que me sorprendió un poco. Creo que fue debido a que la abogada había visitado por la mañana a Noelia, y aunque solicitó que la llevasen al médico u hospital a Noelia, los y las carceleros no hicieron nada, como en anteriores ocasiones. También la visitó la psicóloga, que viendo el estado en que Noelia se encontraba, también solicitó la llevasen al médico u hospital, recibiendo la misma respuesta que la abogada, o sea, ni caso. Cuando vi a mi hija, ella venía con muy poca ropa, encogida de dolores y frío. Estaba en un estado lamentable, tanto físicamente debido a las palizas y que, en propias palabras de Noelia, está recibiendo más hostias que en toda su vida, por lo que teme por su vida, y me decía acucurrada a mí que si ella le pasaba algo, pues no sabe si llegaría al alba viva, yo fuese fuerte y que siguiese adelante. Me dijo que aunque le han progresado del grado, lo que debería suponer unas mejoras en su calidad de vida, está peor. Que solo es sobre papel, pues en realidad vive en peores condiciones que antes, saliendo tan solo media hora al patio, cuando deberían ser 4 horas y hasta con 4 compañeros y compañeras. Pero contra la han metido en un módulo de hombres, esposada en posturas estresantes, desnuda, con ventana de celda abierta, apalizada, y cree que hasta drogada, pues me decía que no recordaba ni lo que había comido. A mi hija la vi con desviación nasal, por la rotura de la nariz, en el tobillo un esguince que sospechamos sea rotura tras la paliza del día 7. También venía encogida de dolor, pues la espalda y columna la tenía toda golpeada y entumecida, por lo que ella no podía caminar erguida. Las muñecas, antebrazos, piernas y pies amoratados e hinchados, por estar esposada en todo momento con posturas estresantes en la celda. Una tumba, fría, vacía, desnuda, pues la han vuelto a quitar todo, fotos, cartas, ropa, etc. Deciros que la abogada había ido a visitarla para cursar denuncia por estas agresiones. Noelia da las gracias a todas las personas que la escriben y apoyan, las que la dan fuerza y ánimos para seguir hacia adelante, y pide se hagan movilizaciones, marchas, etc. En CP de Albolote, Granada. El teléfono es el que a continuación os dejo. 958-3537-200. También os aviso que para diciembre esperamos un juicio vital para Noelia, por lo que cuando confirmemos la fecha pedimos que desde ese momento se vayan organizando manifestaciones, concentraciones, carteles, protestas con el nombre de Noelia, que se realizarán para esa fecha y juicio. Gracias a todas por vuestra solidaridad. Noelia no está sola, todas somos Noelia. Libertad inmediata para Noelia Cotelo. Agradecemos que haya la máxima difusión. Y después nos dejan un comunicado del mensaje del grupo de apoyo de Granada de la campaña Cárcel Igual a Tortura. El pasado martes 14 de octubre, los carceleros del CP Albolote volvieron a dar una paliza a Noelia Cotelo, presa en el CP Albolote desde 2013. Actualmente Noelia se encuentra con heridas y el tobillo muy hinchado, sin que la hayan llevado a que viera al médico. Esta agresión es otra más de las que viene sufriendo desde su entrada en prisión, donde vive una trayectoria de violencia sistemática, tanto en la anterior cárcel de Brieva, Ávila, de donde fue trasladada tras una serie de agresiones, entre ellas una agresión sexual, como en Picassén, Valencia. Esta agresión se entiende si la encuadramos dentro de la tortura y la violencia cotidiana que viven las personas que se encuentran presas en las cárceles del Estado español. Una violencia que se materializa en cuestiones como el abandono sanitario al que se ven sometidas las presas, las palizas diarias, las muertes en prisión. Hay concentración el lunes 20 de octubre a las 8 horas frente a la subdelegación del gobierno en Granada. Solidaridad con las personas presas en lucha. Abajo los muros de las prisiones. Para solidarizarse, envía de faxes al CP Albolote al 958-537-203. Què té del comunicat que hi ha? No sé si voleu afegir alguna cosa més. Bueno, podríem posar una mica de música i després llegim la carta del Juanca. Què et sembla? Perfecte. Pues posaré Esclavas también de las otras. Bé, doncs tornem a ser així després d'aquesta actualització del cas de la Noelia Cotelo. Ara doncs passarem a llegir un comunicat del Juan Car Santana Martín des de la presó de Quatre Camins, que va escriure el 14 de juliol de 2014, que es diu La gran falacia de la justícia, Juan Car Santana des de la càrcel de Quatre Camins. Los presos que nos encontramos retenidos en los campos de concentración de la geografía catalana venimos sufriendo un sistemático abuso de poder por parte de las instituciones, ya que se nos obliga a realizar cursos de que califican como tratamentales, de negarnos a hacernos son recondena a cumplir íntegramente la totalidad de nuestras penas, jugando vilmente no solo con nuestros sentimientos, sino lo que es aún mil veces peor, condenando a nuestros seres queridos a sufrir nuestra perpetuidad ausencia. Los máximos responsables de la administración carcelaria utilizan a modo descarado y chantajista los permisos ordinarios de salida para someternos a hacer estos cursos tratamentales, cursos que no solucionan en absoluto las enormes deficiencias en que en realidad existen con respecto al abordaje real de problemáticas tan serias como la toxicomanía. En los campos de exterminio de la geografía catalana se nos procura convencer, afuera de la de represión, discriminación y chantajes emocional, de que si uno colabora en la hipócrita proyecto y accede sumisamente a este tipo de cursillos que denominan como intensivo de toxicomanías, están plenamente preparados para la vida en semilibertad. Paradójicamente, estos cursos se imparten en un tiempo milagrosamente récord de 4 meses y consisten en ir tomando apuntes sobre emociones, distorsiones cognitivas, autoestima y demás batiburrillo paracernal que en modo alguno solucionan ni de lejos las verdaderas causas que todas las presas tenemos ante complicaciones tan serias como, por ejemplo, llevar casi la mitad de nuestra vida, respectivas vidas, inmersas en la delincuencia funcional. Presas que en modo alguno tomamos las riendas de nuestras penosas vidas, nosotros no decidimos por propia voluntad. Real y verdaderamente es la institución que dirige, manda, ordena vidas que no les pertenecen. Presas que accedemos a hacer estos faleces cursillos únicamente para no vernos evocados a cumplir íntegramente nuestras penas. Es rematadamente legal que intentemos allanar el árido camino pedregoso hacia nuestra añorada y amada libertad. Por ende, también es lícito actuar hipócrita y cínicamente ante problemáticas adictivas, y eso comporta que la inmensa mayoría vayamos a módulos específicos para hacer estos cursos autoritarios, únicamente con la esperanza de que se nos condenan los beneficios carcelarios reseñados en las leyes. Lo que para nada parece legal es la fascista actuación institucional. Quieren venderle gratuitamente a nuestras familias y a la sociedad la idea de que, en general, aquí se afrontan las problemáticas individuales por las que en su día delinquimos. Un 99% de las que pasamos por aquí no logramos absolutamente nada de provecho. La salvadora institución carcelaria intenta vender a la sociedad, en mi modesto pero cierta opinión, una mentira generalizada. Pura, pues. Los índices de reincidencia están aquí, no me los invento, hablan por sí solos. En lo que franca y personalmente denomino como la gran falacia, la Dirección General de Instituciones Carcelarias de la Generalitat no quiere darse cuenta de que aquí no todas las reclusas somos unas ilustres ignorantes, y por tanto hace ya muchísimos años que descubrimos que este autoritarismo tratamental solo son maneras piraterias para justificar sus sustanciosos sueldos y su inepta profesionalidad reeducativa y reinsertoria. A ver, aquí. Obvian por intereses personales que una prisión no es el espacio adecuado para tratar dificultades tan serias como las nuestras. Obvian descaradamente porque están en defensa de sus intereses económicos. Si realmente se estuviesen tan preocupados por los problemas que padecemos y de sus posibles soluciones, lo primerísimo que harían sería aplicar todos los mecanismos existentes en las leyes. Solamente así, señores delincuentes institucionales catalanes, os repito, solo así muchas de nosotras, a las que no dudáis ni un segundo en acusar de rebeldes, inadaptadas y desestabilizadoras, podríamos decir que un cambio sería posible, que un submundo carcelario más humanitario comienza para todas. Y no solo para aquella información ínfima minoría catalana aburguesada a la que de una pena de 4 años a los 48 días de privación de libertad les aplicasteis directamente un tercer grado. Y es bueno que la sociedad conozca este doble rasero que utilizáis para los sinvergüenzas corruptos del caso Ferrocarriles Catalanes, los cuales amasaron su fortuna robándoles a manos llenas al pueblo. Como decía la buena de mi abuela, Dios los cría y ellas se protegen. Todo queda en casa. Y como siempre, oí a mis sabias mayores que para muestra un botón. Hoy he decidido romper mi silencio, sepultando mis miedos un año más. Alzar la voz, deciros bien claro, señores jueces y fiscales de vigilancia carcelaria, señores mandamases de la Generalitat, aquí utilizo pacíficamente este espacio que me ofrece este maravilloso medio de difusión social para exponer lo que siento y los apuntes que, según vuestros parafernálicos discursos, son los que me salvarán de 30 y pico años de consumo toxicológico y me hacen impunes para vivir en libertad y, como mínimo, para beneficiarme de los permisos carcelarios. Beneficios que concedéis a vuestra costa corrupta y que me provoca preguntaros. ¿Acaso estos señores iniciaron un cursillo de tratamiento en el fugaz plazo de 48 días para que no vuelvan nunca más a robar millones de euros al pueblo que cada día que pasa sufre pensando en el qué darán hoy de comer a sus hijas y hijos? ¿Les impusisteis devolver al pueblo los millones robados? Hoy ansío que nuestra sufrida sociedad tenga el pleno derecho a conocer una ínfima parte de lo que estáis haciendo en estos lucrativos campos de concentración para, según vosotros, rehabilitarnos. Una acarreada rehabilitación social que prácticamente es inexistente. Me gustaría que nuestras valientes compañeras sentimentales, nuestras admirables madres, nuestras hermanas y hermanos, también los amigos incondicionales, sean conocedores del auténtico porqué por el cual hace tantísimos años que nos tenéis secuestrados en este cementerio para vivos. Deseo que todas las personas que accedáis a esta página que definimos como cárcel igual a tortura, conozcáis las soluciones que nos plantean nuestras justísimas salvadoras para rescatarnos definitivamente del mundo de la droga y de la delincuencia. Y es de auténtica justicia que los que leéis este realmente sepáis que seguiré luchando activamente no solo por mantener mi abstinencia, sino para no silenciar la justificación institucional ante lo injustificable. Y lo hago aún siendo plenamente consciente de que, más temprano que tarde, posiblemente esta institución carcelaria volverá a utilizar en mi contra su miseria maquinaria represiva y acaben aplicándome el famoso régimen de primer grado, únicamente por hacer uso de mi libertad de expresión. O pueda mismamente vuelvan a torturarme física y psicológicamente y luego volver a condenarme por supuestas agresiones a carceleros y por denuncia falsa. No importa, mi objetivo primordial es el de continuar luchando por nuestros escasos y pisoteados derechos humanos y así hasta que abrace definitivamente mi amada libertad, supuestamente el próximo 30/10/2017. Para finalizar, quiero pedirles disculpas a mi compañera sentimental, a mi hermana, a mi familia en general, a todas mis incondicionales amistades, por no pasar por esta barbarie tratamental que me ofrece la institución carcelaria para poder estar junto a ellas lo antes posible, bien sea por medio de permisos, terceros grados y demás mecanismos para la preparación de la vida en libertad, que por si no es... ha quedado claro, las instituciones carcelarias me niegan únicamente por no creer en sus sospechosos e inútiles cursos tratamentales. Os quiero, os busco, os anhelo. Esto no lo dudéis ni un solo segundo, pero no el precio indigno de participar en la gran falacia de la justicia catalana. Eutsida garaiuta, garaitu, para escribir al compañero Juanca Santana Martín, Centro Penitenciario Cuatro Camins, MR2, apartado de correos 08430, Granollers, Barcelona. Ya está. Bueno, en Lluís de la Justici, la veu de los presos y abajo los muros de las prisiones. Tenemos una llamada. Vale. Ara podem posar música mentre esperem, vale, que acabin de passar els 5 minuts amb els que hem quedat. Hemos hablado de Noelia Cotelo y ahora de Juan Carla. Juan Car. Juan Car. Y pues que desde Lluís i a la Justícia, la gent que està presa sempre tindrà la voz pues de les ondes libres en Barcelona. Abajo los muros de las prisiones y estamos ahí esperando la llamada y ahora pondremos algo de música. Vale. looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. Pues bé, com hem comentat abans, doncs ara mirarem de fer aquesta connexió con l'altra banda de l'Atlàntico amb el company. Hola, bona tarda. Sí, bona tarda. Bueno, no sé si bona tarda per tu, però... Sí, sí, per mi és bona tarda, són la una i algo, encara no són... Sí, la una i algo de la tarda. Ah, hola. Ja, portem un desfase d'unes hores, però ja la tarda. Bona tarda, company. Què tal, com estem? Bé, aquí, amb dos companys també dintre un estudi. S'ha de preguntar un d'ells per on estaves ara. Pues ara mateix estem a Cartagena d'Índies, a la costa del Mar Caribe, al nord de Colòmbia. Bé. Bueno, per qui no ho ho sàpiga, pues és una ciutat que fa costa i que, bueno, pues una ciutat d'aquelles de l'època del colonialisme, quan el famoso genocidio de Latinoamèrica, gràcies, entre altres coses, a la col·laboració dels reis catòlics, Isabel i Fernando, que van pagar aquella, aquel envío de tres carabelas al Nuevo Mundo, que descubrieron el Nuevo Mundo por casualidad, con Colón i l'Amèrico Vespucio i tota aquesta mandanga, i arrel d'això va començar un dels genocidis més salvatges de la història de la humanitat. Pues en aquella època, pues no recordo ben bé en quin any es funda aquesta ciutat, però bueno, és una d'aquestes ciutats que es va crear en aquella època com a port, pues comercial també, i bueno, la veritat és que la ciutat, portem aquí 3 o 4 dies i bueno, pues hi ha cases d'aquestes així com diguéssim d'arquitectura colonial, molt maques per una banda, però que per una altra banda pues són el testimoni d'aquest passat, no? I també pues unes muralles bastant bèsties que també pues et deixen clar de quin, bueno, quina era la política, no? Des del moment en què es va inaugurar aquesta ciutat, no? Pues segurament això ens demostra que durant segles el control polític va ser pues de corte militar, no? Bàsicament. I llavors, pues bueno, hi ha com molts testimonis d'aquesta part de la història. Però bueno, no deixa de ser una ciutat que té el seu encant i després, pues bueno, jo què sé, la part més important de tot plegat és el caràcter de la gent, no? Que la gent pues, té un caràcter bastant obert, bastant... pues agradable, bastant hospitalari, el que passa que, bueno, també és veritat que la gent que tenim pinta de guiri, ni aquí la té més i aquí menys, no? Pues ens, d'alguna manera no t'acabes d'expulsar mai la sensació que t'estan intentant prendre el pèl, saps? Però bueno, és igual, forma part del joc. Fins aquí tot bé. I vosaltres? Pues bé, aquí sembla ser que l'estiu encara no té ganes de marxar. Això m'han dit, no? Que encara fa caloreta. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és tiempos que una setmana fa una mica més de fresca, però la següent sembla que torna a l'estiu amb ganes. I ens esperem demà que hi ha la jornada convocada pels grups feministes de lluita cap a una vaga general. Vaga general. Sí. Bueno, demà és dia de lluita, però s'està preparant, doncs, des dels col·lectius feministes a emplaçar-nos a una vaga general cap a la primavera. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Pues bueno, res, en termes de temperatura va estar a la ciutat de Bogotà, la capital de Colòmbia, i la veritat és que la temperatura canvia mogollón, no? Ara que dius que sembla que l'estiu no vol marxar, nosaltres hem arribat aquí i aquí ens hem trobat l'estiu però de ple, perquè a la costa fa una calor bastant interessant, però a Bogotà el clima era bastant diferent. És una ciutat que està a 2.000 i pico metres d'alçada i, bueno, pues allà pues sempre fa una temperatura mitja de, diguéssim, de finals de tardor, saps? O principis de primavera, saps? O sigui, hi ha hagut dies de fred, molts dies de pluja i després, pues, bueno, alguns dies que si sortia el sol s'estava a una temperatura bastant agradable, però bueno, amb aquests contrastos. I bueno, pues, tu m'explicaves això de la jornada de lluita per demà. Jo us volia explicar algunes cosetes. Intentaré no enrotllar-me gaire i llavors he mirat de seleccionar un parell de temes molt concrets. Un era sobre el que jo he anat aprenent aquests dies, no? I descobrint i el que m'han anat explicant sobre el que és Colòmbia, no? I el que representa a nivell d'història i a nivell de social, de la població i polític, una mica la idea que jo m'he creat en aquests dies que porto per aquí, bueno, ara hi ha un mes, i després, si us ve de gust, us explico un parell de coses a nivell penitenciari, pues, perquè també hem tingut possibilitat de tractar amb gent i col·lectius que està pues, lluitant amb diferents fronts, i un d'ells és el penitenciari, i bueno, pues, si us sembla bé, us puc explicar això. Pues sí, dispara. dispara. Bueno, pues res, la veritat és que jo quan vaig arribar a Colòmbia era un ignorant pràcticament absolut de lo que era o lo que representava lo que hi havia o deixava d'haver en aquesta terra, no? En aquest indret del planeta, no? I llavors, gràcies a la gent amiga que hi ha per aquí i a la que he anat coneixent aquests dies, no? Pues m'he anat informant una mica de com era el pati. La veritat és que la història així més antiga no la controlo gaire, però sembla ser que fa un temps enrere, pues pues aquest territori que avui en dia s'anomena Colòmbia es deia Nueva Granada, que això era un nom que rebia després de l'època colonial, i llavors en determinat moment de la història un personatge que suposo que a molta gent li sonarà, que és aquest Simón Bolívar, pues declara la independència de la República de Colòmbia. Llavors una de les persones amigues d'aquí m'explicava que en el moment en què aquest personatge pues, va fer anar aquelles famoses frases, no, de todos somos colombianos, en el moment de declarar la República Independent de Colòmbia, pues, es va crear una situació una mica conflictiva, en el sentit de que bueno, aquesta declaració d'independència d'una manera tàcita pues, suposava com una... Bueno, una manera de obviar, passar per dalt o no tindre en compte pues, les diferents realitats socials que hi havia en aquest territori, des d'abans que arribessin els imperis colonialistes, no? Doncs hi estem parlant de la gent indígena, no? Llavors resulta que el territori que avui es coneix com a Colòmbia, pues, ja em sembla que, no ho sé el detall, però desenes d'identitats diferents en el sentit de, pues, de pobles indígenes, de gent que fa pues, segles, per dir, milers d'anys que viu allà, i que quan van arribar els colonialistes pues, van anar massacant-los uns als altres, etc., no? Pues, es van anar carregant diferents d'aquests pobles, i després quan aquesta declaració d'independència, pues, aquests pobles van seguir sent pues, no tinguts en compte, ¿vale? Llavors, pues, bueno, això ha provocat que en la diguéssim, l'edat la història moderna de Colòmbia, pues, hi ha hagut una sèrie de conflictes de tipus social, identitari, molt forts, no? Pues, per una banda, el que són els pobles indígenes, per una altra banda, pues, en el moment en què, diguéssim, les oligarquies comencen a agafar el mando de la situació, doncs comencen a haver com ciutadans de segona, de tercera, un clàssic, això passa tot arreu, per desgràcia. Llavors, pues, bueno, es van començar a crear, diguéssim, ciutadania de classes, no? Com, pues, per exemple, podia ser tota la gent, després de la classe indígena o dels pobles indígenes, la gent que havia vingut aquí fruit de tots els segles d'esclavatge, la gent afroamericana, diguéssim, pues aquesta gent, a partir de que diguéssim, l'estat de Colòmbia va començar a desenvolupar-se com avui el coneixem, pues, va començar a ser gent de segona classe, també. Després, a partir d'aquí, bueno, tots els conflictes de territoris, no? Doncs que pues, a poc a poc, quan diguem aquestes oligarquies comencen a agafar el monopoli de la situació i comencen a explotar el potencial d'aquesta terra, que és molt, doncs agafen i comencen a generar tot el problema de la gent desplaçada, que se'n diu, no? Que és, pues, bueno, aquesta gent que vivia a la seva terra i de cop i volta pues, arriba un grup armat a sou d'una gran empresa i els fa fora perquè aquesta gran empresa vol explotar aquells territoris, no? Llavors els fa fora normalment assassinant a gran part de la gent i després pues, obligant-la a través de la por i amb les armes a desplaçar-se del seu lloc d'origen, no? Això ha generat pues, moviments de gent des de lo rural cap a les ciutats, no? Doncs aquesta gent quan arriba a les ciutats també és com, diguéssim, maltractada, no?, per la pròpia gent de la ciutat, que bueno, pues, com mira amb els ulls una mica el clàssic concepte de la xenofòbia, no?, doncs de que aquesta gent que ve de fora i tal, llavors ve en situació molt precària, llavors ha de començar de molt avall i en unes situacions molt miserables, llavors també al mateix temps és com menyspreada per la pròpia gent autòctona. Bueno, jo què sé, pues, la veritat és que tot plegat hi ha un mapa geogràfic molt complex, no?, perquè després a mitjans de... o més o menys després del que seria la Segona Guerra Mundial, que comença a haver diferents línies polítiques, doncs es comencen a crear les primeres guerrilles armades, que això en aquest sentit doncs, val la pena tenir en compte que la història de les guerrilles a Colòmbia doncs, és una història molt... que diguéssim transcorre paral·lelament a la història de les guerrilles armades de la segona meitat del segle passat a nivell internacional, no? Doncs, al mateix temps que a Europa hi havia organitzacions doncs, com... pues, podia ser aquí a l'estat espanyol, pues, els comandos autònomos anticapitalistes o el moviment de la Terra Lliure o inclús la ETA o els GRAPO o d'altres organitzacions com el MIL, la OIA, els GARI, etc. I a Europa també, i a nivell internacional també, pues, a Colòmbia ja ni, també van sorgir, no?, en aquesta, diguéssim, de manera contemporània, aquestes organitzacions armades, no? Llavors aquestes organitzacions armades el que proposen és un tipus d'organització socialista, sempre entre comilles, amb tots els respectes, evidentment, i proposen una línia política diferent a la que s'està portant des del govern. Òbviament la que s'està portant des del govern comença a ser una línia més de tall neoliberal capitalista, no? I llavors es comencen a crear unes diferències insalvables amb les quals, pues, bueno, tenim un conflicte armat, un dels més llargs de la història en aquest sentit, no? Vull dir, les FARC que van sortir aleshores, després a l'M19, després n'hi ha d'altres grups que me n'han parlat i no recordo els noms, o sigui, n'hi ha bastants grups armats, bastantes guerrilles. Escolta, que t'olvides, LNN, que és el del cura gay, que també, després de la FARC, és la guerrilla més important. Sí, jo és que no els conec tots, jo els he anat descobrint aquests dies. Vale. Jo coneixia les FARC i l'M19 per una qüestió d'episodis puntuals i també, pues, perquè alguna persona amiga en el passat ens n'havia parlat. Però aquest que dius tu l'he descobert ara fa poc. Tampoc et puc donar més informació, però tens raó. La cosa és que n'hi ha diversos grups i aquests grups estan portant una lluita contra el govern des de fa més de 40 anys. I això no passa enlloc més del planeta, ara mateix, vale? Que una organització de tipus armat, militar i de tall socialista porti tant de temps lluitant contra un govern. Això, ara mateix, que jo sàpiga, fins on jo arribo, no passa enlloc més del planeta. Llavors és un factor que per mi és molt significatiu del que està passant també per aquí. També és veritat que això s'ha d'entendre dins del marc geogràfic. Colòmbia és a la part nord-oest del continent sud-africà, sud-americà, perdó, i bueno, pues, per tant, tota una franja del sud, diguéssim, des de la costa de l'oceà Pacífic fins a la zona de Venezuela, doncs allà una part que enganxa tot el que és l'Amazones, la selva de l'Amazones. Aquesta zona, per el que m'han explicat, és una zona que és molt, molt, molt salvatge. És una zona que al govern li és impossible de controlar per mitjans militars. D'aquí, per exemple, ha sortit coses com lo de el Plan Colòmbia en el seu dia, tot aquest rotllo de les fumigacions de les plantacions de coca, dels cultius de marihuana, etc. I és l'únic que han pogut aconseguir, perquè controlar això militarment és pràcticament impossible. Són uns territoris molt, molt, molt, molt extensos, d'una selva supertupida, amb unes condicions, pues, per l'ésser humà molt difícils, i això permet que les guerrilles, pues, puguin moure's per allà de manera itinerant, perquè en el seu moment sí que havien tingut campaments i havien fet, pues, bons centres, diguéssim, d'infraestructura, on tenien allà, pues, tots els seus ordinadors i els seus arsenals, etc. Però en el seu moment el govern els va descobrir, els va bombardejar, i a partir d'aleshores, pues, han començat a fer tota una mena de sistema nòmada, no?, que es van desplaçant constantment per allà, per la geografia de la selva, i d'aquesta manera, pues, són pràcticament indetectables i sobretot són incontrolables, no? Llavors dic, pues, que també és important contextualitzar això dins d'aquest ambient geogràfic també molt concret, no? A partir d'aquí, digues. Que després tenen bastant apoi popular dintre de les ciutats urbanes i els nuclis urbanos. Sí, fins on jo arribo tenen bastant de suport, en el sentit de que, bueno, pues, inclús en moments, jo que sé, a mi em recorda accions concretes que de guerrilles de la península Ibèrica que en el seu dia s'havien aplaudit molt, no? Doncs jo, per lo que sé, per accions concretes aquí, pues, també, no? S'han guanyat molta simpatia, no? Però també és veritat que al mateix temps que s'han guanyat simpatia, també s'han guanyat antipaties, pues, perquè, per exemple, les guerrilles han col·laborat d'alguna manera més o menys voluntària, però amb el desplaçament de persones, vull dir, perquè de vegades en zones on hi ha hagut conflicte la pròpia guerrilla ha afavorit aquest desplaçament de persones i bueno, pues, perquè bueno, és lògic, un conflicte bèl·lic, no? I això ja ho sabem, no? Cada vegada que estalla, que esclata un conflicte bèl·lic, un conflicte armat, la gent del poble, com sempre fem nosaltres el comentari, acaba pagant els plats trencats, no? Pues aquí, inevitablement, la guerrilla també s'ha guanyat aquest protagonisme, no? I ha aconseguit que amb les seves accions molta gent hagi hagut de marxar de casa seva. I això també és veritat, que hi ha molta gent que també ho veu i també ho fa conscient, i tot i que pugui tenir-li simpatia, no li deixa de tenir en compte aquesta sèrie de coses, no? Però bueno, si us interessa el tema, jo m'estic intentant documentar una mica, i en tot cas, quan tornés a Barna, ja podríem fer alguna mena de més monogràfic sobre aquest tema concret de les guerrilles i el que representen, i bueno, pues tot això a nivell social dins de Colòmbia, no? Jo volia continuar amb el rotllo de que un altre dels factors que forma part d'aquest ambient tan complex que es viu aquí a Colòmbia és el de la corrupció política, i també pues, l'altre, que seria el del narcotràfic, no? Però bueno, si voleu ho podem parlar en un altre moment. Bàsicament jo volia enumerar una mica aquests diferents protagonistes, i a partir d'aquí, pues, bueno, jo què sé, anar xerrant de coses més endavant, ¿vale? En aquest context, una vegada fet aquest primer plantejament. Com ho veus? D'acord. Sí? Sí. Molt bé. Pues, bueno, arribat a aquest punt, jo us volia comentar que aquests dies hem estat xerrant amb molta gent, molts col·lectius, coneixem projectes, la gent d'aquí, pues, diguéssim, tot i que l'ambient en general, pues, tenint en compte tota aquesta sèrie de factors que comentàvem, encara així que sigui una mica per sobre, pues, donen com a resultat un ambient de molta violència. Vull dir, escoltes un noticiari i normalment quasi cada dia, o jo cada vegada que l'he escoltat, que no ha sigut cada dia, però cada vegada que escoltava unes notícies sortien diversos casos de morts, ¿vale? I pues, de vegades era per una qüestió de disputes, d'altres vegades era per estupideses, saps? Com aquell que li devia calés a no sé qui, llavors han anat a curar-li i tal, mogudes així. Llavors hi ha un ambient així de violència, la veritat és que bastant palpable, no? Però al mateix temps això provoca que la gent d'aquí tingui un caràcter, no sé com dir-ho, com molt... Pues com que tenen molt bon humor, i a mi això m'agrada molt, no? Com que davant de les situacions xungues, pues la millor arma és utilitzar el sentit de l'humor. I en aquest sentit, pues mira, la veritat és que m'està caient molt bé la gent que conec, perquè té com una actitud davant de la vida que em simpatitza molt, la veritat. M'agrada veure-ho. I llavors, bueno, pues us volia comentar que amb algun dels col·lectius que hem tractat, o de persones de col·lectius que hem tractat, hi havia el tema de les presons, no? Tot aquest ambientillo que estava explicant ara, pues, com us podreu imaginar, genera un ambient carcelari bastant peculiar, no? En el que hi ha pues, gent de guerrilles presa, gent de, pues, de policies corruptes, els paramilitars, que abans se m'ha oblidat, evidentment, els paramilitars és un altre dels personatges que també campa per aquí. En el seu dia, determinats personatges de la política i de la no política i dels narcotraficants i etcètera, pues, van començar a finançar grups armats paramilitars per combatre les guerrilles. I, bueno, tot plegat us podeu imaginar, hi ha un nivell de violència aquí bastant salvatge, no? Llavors, pues, bueno, a nivell penitenciari pues, es dona el mateix. A mi m'han explicat que aquí pues, no hi ha... O sigui, evidentment que hi ha un codi penal, de fet em van passar un llibre bastant interessant que estic començant a fullejar una mica per familiaritzar-me amb ell i entendre millor quin és al sistema, però com que, bueno, aquí per qualsevol estupidesa et foten a la presó directament, no? O sigui, una cosa és una detenció i a partir de la detenció, pues, el tracte que et pugui donar la policia, però com que a partir de determinat nivell, pues, et poden fotre a la presó amb molta facilitat, no? I jo què sé, m'explicava un col·lega que coses com, per exemple, el rotllo dels màxims de condemnes, que, per exemple, tenim allà a l'estat espanyol, no? Et poden condemnar a 200 anys, però com que el màxim a complir temporalment, encara em penso que són els 20 anys, doncs passats aquests 20 anys, un podria sortir a la presó. I aquí m'explicaven que si et condemnen a diverses condemnes de no sé quants anys, i el temps màxim de presó... Aquí no hi ha temps màxim de presó, aquí et menges una darrere l'altra, i al final pues, es donen situacions com les que es denuncien allà pues, de penes de cadena perpètua, encobertes, perquè en realitat no es reconeix, però bueno, total que la situació no és gens fàcil. De fet, aquests dies amb una persona amiga ens ha passat com una mena de fanzine o una mena de desplegable així amb molta informació que es diu Nova Cultura Penitenciària, i aquí explica una mica tota la història de, bueno, més recent de la política penitenciària d'uns anys cap aquí, sobretot de l'època de l'Uribe, del president aquell fatxa, més fatxa, dels més fatxes que hi ha hagut últimament. Pues bueno, a mi em recordo una mica la història de quan estava el PP en majoria absoluta fa finals dels 90 ja a l'estat espanyol, que van començar a tenir converses amb els responsables de la política penitenciària dels Estats Units i van començar a importar pues, polítiques penitenciàries des d'allà, no? Doncs aquesta mena de fanzine explica una cosa similar, no? Com des d'aquell moment pues, es comencen a importar polítiques gringues, no? De, pues, que al final es tradueixen pues, amb un sistema penitenciari més repressiu, amb la creació de macropresons d'alta seguretat, amb la introducció doncs, de coses que abans ja existien però ara de manera més refinada, com són els aïllaments i coses d'aquesta mena, i llavors pues, tot plegat genera una situació penitenciària molt, molt dura i bueno, molt salvatge. La veritat és que cada vegada que algú que coneix el món de les presons t'explica una mica, pues, ni que sigui la seva impressió subjectiva, pues, et quedes una mica amb cara de pasta de boniato, esgarrifa una mica, no? I bueno, pues, tot això volia utilitzar per acabar-vos llegint una octaveta que ens van donar l'altre dia, pues, perquè resulta que la situació penitenciària és tan xunga que de tant en tant es donen coses, des del meu punt de vista, molt peculiars, que és que diguéssim, tota la població penitenciària, si no tot a nivell de números, el 100%, però sí persones que conformen diguéssim tot l'ambient, la diversitat penitenciària, es posin d'acord amb accions concretes per demanar millores, no? I això és una cosa que a mi em sorprèn bastant, en el sentit de que allà a l'estat espanyol pues normalment, no sé com dir-ho, no? Allà es fa la diferència entre presos socials i polítics, que aquí també es fa, però després, sobretot, dels detalls polítics, pues, jo no recordo que els presos de l'ETA hagin fet alguna acció amb presos que siguin del cos de la Policia Nacional, per exemple, no? I en canvi aquí pues, es donen situacions d'aquestes, no? Que un cop a dins de la presó, per encarar diferents accions concretes, pues es fa un front comú, i la veritat és que és bastant sorprenent. I si us sembla bé, pues us llegeixo l'octaveta. Vale? Vinga. Mira, l'octaveta diu lo següent: frente a la grave crisis carcelaria, plantón en solidaridad con el Movimiento Nacional Carcelario. Los días 20 y 21 de octubre, avui el 21, del año en curso, los presos de Colombia convocamos a una desobediencia civil pacífica en el interior de las prisiones colombianas. Invitamos a familiares y amigos a participar de un plantón para exigir de una sola vez los siguientes puntos. 1. Declaración del estado de emergencia social y humanitaria en las cárceles de Colombia. 2. Regionalización de los presos y acercamiento familiar. 3. Rebaja del 20% de la pena, otorgamiento de subrogados penales y beneficios administrativos. 4. No a la extradición y por la repatriación. 5. Soluciones a los problemas de salud, salubridad y hacinamiento. Y acaba bien. Exigimos la instalación de una mesa nacional de concertación sobre la crisis carcelaria con la participación de los presos, familiares y ONGs de derechos humanos, por la dignidad de los presos de Colombia. Llavors, aquesta acció començava ahir dilluns a les 9 del matí amb una presó que està a Bogotà, la Picota, que li diuen. I llavors l'octavet acaba dient: Movimiento Nacional Carcelario, somos pueblo tras las rejas, luchemos por nuestros derechos. Llavors avui n'hi havia un altre plantó, el que passa que no sé en quina presó van avui. I bueno, pues això, aquí està la informació. Una mica això que dèiem, no? Que a mi em crida molt l'atenció, pues, el fet de que sembla ser que dins d'aquesta crida hi ha presos de diversa índole, saps? Des de presos polítics, presos del que s'anomena socials, i també pues, sembla ser que n'hi ha presos que formen part de cossos de seguretat de l'Estat, inclús vaig entendre que paramilitars. Ja miraré d'indagar ben bé el tema, però imaginem-nos, doncs, quina és la situació penitenciària, no? Lo xunga que és, no? Com perquè es doni una situació d'aquesta mena. I bueno, pues això és el que us volia explicar per avui, per no enrotllar-me gaire. Si voleu explicar alguna cosa a vosaltres... Bueno, en aquesta indagació que estàs fent, si pots, pues sí. Tu m'escoltes? Sí, sí, perfectament. Pues, tu mira de buscar la informació de quants presos hi ha, ¿vale?, a Colòmbia, i si el tant per cent correspon a los presos que tenim aquí a l'estat espanyol, i després, si pots, també en aquest grup guerriller que jo t'he parlat, que és ELN, sí, les connexions que té con això que es diu de l'Església, que es diu Teologia de la Liberació. Vale, aquestes són com coses que jo penso que podrien ser interessants que després quan tornessis nos expliquessis, vale? Perfecte. Si algú més te vol dir alguna cosa? Sobre la primera, només comentar, sí, que en aquest desplegable de nova cultura penitenciària surt una estadística de la població reclusa, i ara no la tinc al davant, però sí que recordo quan la vaig llegir i la vaig estar, diguéssim, estudiant una mica, que em recordava molt a l'evolució de la població penitenciària a l'estat espanyol des de l'època franquista, saps?, fins a avui en dia, i especialment en aquesta relació que explicàvem de finals dels 90, quan es comencen a importar polítiques de presons dels Estats Units, no?, més amb aquesta línia de la presó privada i tal, doncs sí que s'experimenta una relació bastant similar, no? Un augment de població reclusa molt important a partir del moment en què es comencen a importar aquesta mena de polítiques penitenciàries, ¿vale? Però de totes maneres ja filarem més prim i així quan estigui a Barna podem dedicar-li més temps. De totes maneres, també, i només per acabar, si algú li interessa el tema, hi ha una pàgina que es diu traspassalosmuros.net, i en aquesta pàgina es pot trobar molta informació sobre tota aquesta qüestió penitenciària. ¿Vale? D'acord, repetimos la pàgina web. traspassalosmuros.net. Vinga. Alguna coseta més, guapo? Pues re, per avui, jo que sé, ja està, només comentar-vos que la setmana que ve no sé si podem xerrar perquè estarem per una zona d'un parc natural per aquí on no hi ha cobertures, internetes ni coses d'aquestes, però que abans de tornar, pues sí que intentaré fer una altra connexió amb idea de tocar, a part d'aquestes coses que hem xerrat avui, pues pensava comentar-vos també dels col·lectius que treballen el tema de comunicació amb els que hem anat topant per aquí, ¿vale? Temes ràdios, alguns que fan coses en internet, alguna cosa de premsa i això. I també, pues, res, que estic preparant alguns àudios, però això ja per quan torni Barna i tal, doncs de coses com les que vam xerrar amb la companya l'altra vegada que va estar per aquí explicant-nos lo del projecte aquell social, no?, de la red cultural La Flora també, pues hem xerrat amb la gent d'aquest projecte i, bueno, pues això, preparant coses en aquest sentit. Amb moltes ganes i que m'ho estic passant molt bé, la veritat, que lo sepáis. Pues que te lo mereces, company. Exacte. Bueno, pues, m'agrada molt d'escoltar-vos. Igualment. Estem en contacte, vale? Una abraçada i, bueno, salut i bronca, que vagi molt bé per ahí. Especialment la lluita aquesta de demà. Vale? Vale, igualment per allà, que vagi molt bé, i records. Molt bé. Ah, també estic preparant informació musical. Que lo sepáis. Això ho explicarem també en un altre programa. Ole, perfecte. Salut i bronca. Pues va, opa, salut i molta bronca per allà. T'estimem, company. Vinga, una abraçada. Una ràdio de verdad, esto. Doncs farem un petit peron per descansar un momentet i acabar d'assimilar tot el que ens ha explicat aquí el company des de Colòmbia, i enllaçarem ja la part final del programa, que ens queda ben poquet. Us deixem a Guerrilla. Viendo el miedo,

quines activitats concretes hi haurà. No sé, vols comentar alguna cosa, tu? Sí, hi ha una convocatòria pel dia 23 a les 11 del matí d'un sound causats que el dia 6 d'octubre del 2012 es va celebrar una manifestació a l'Hospitalet sobre el lema Recuperem la dignitat, amb la intenció de visualitzar la situació de precarietat i repressió a la ciutat, després de partir diversos desallotjaments. Un cop més, les forces repressives van buscar caps d'atur, detenint a tres persones a l'atzar 6 hores després de la manifestació, desplegant un dispositiu desmesurat i inventant unes agressions per argumentar l'escarment després de 2 dies de detencions van passar a disposició judicial, quedant en llibertat amb els següents càrrecs: un delicte d'atemptat a l'autoritat, 4 faltes de lesions i faltes de desobediment, amb les corresponents indemnitzacions de 18.000 euros i 2 anys i mig de presó. Aquesta convocatòria es fa el dia 23 a les 11 del matí als juzgats de l'Hospitalet, a la ciutat de la Injustícia, que és l'edifici, no és a l'alt, sinó és el que és més petitó, creuant. I hi ha 3 persones encausades que... Bueno, que necessiten solidaritat. Bé, també doncs comentar que el dia 24 a l'Audiència Provincial, al Passeig Lluís Companys, hi haurà una altra sessió del judici als antifeixistes, que ja es va intentar fer fa un parell de setmanes. El judici al final aquell moment no es va fer perquè no es va presentar un dels advocats, tenia alguna altra cosa a fer. I doncs recordar que aquell dia hi va haver una concentració d'antifeixistes en solidaritat amb els 2 encausats. Aquests antifeixistes van ser atacats per un grup de neonazis, en certa manera amb el vistiplau dels Mossos d'Esquadra, que van tardar una bona estona en reaccionar, i quan van reaccionar l'únic que van fer va ser pagar algun dels antifeixistes concentrats, encerclar bastant pacíficament pel que sembla ser els feixistes i apartar-los. Em sembla que com a molt van identificar una o dues de les persones feixistes, però no res de l'altre món per aquests feixistes per part dels Mossos. De fet, hi ha algunes imatges que hi han corregut doncs, que donava bastanta sensació d'estar en germanor uns i altres. I aquests feixistes doncs, han amenaçat en que el dia 24 al matí doncs, també hi tornaran a anar per intentar agredir a qui es trobin per allà. Així que hi ha una concentració per evitar que els feixistes campin lliurement per Barcelona. I doncs el dijous també tenim, dijous 23 d'octubre de 2014, doncs un concert a la jungla, al carrer Arc de Sant Martí, a Maragall, la línia 4, a partir de les 8 puntual i acaba a les 11 puntual. Tocaran Die Grueket, anarcopunk de UK, de United Kingdom, i Jabalí, cruspunk de l'Hospitalet. I el dissabte també hi ha concert als Bloques Fantasma. No sé si voleu... Vols llegir alguna cosa abans de... Que et veig aquí preparado i dispuesto. Doncs abans de que llegeixis, que ja serà ben bé per acabar, doncs avisar perquè es comenci a saber. Encara no hi ha un comunicat en si, però sí unes notes de que Santiago Rodríguez Ángel entra en huelga de hambre y sed en la cárcel de Topas, en Salamanca. Mira, doncs de... Esperem a la setmana que ve tindrem més informació d'aquest cas i tirar i solidaritat, sobretot, cap a totes les persones preses i especialment a totes les persones preses en lluita. Digues. Pues voy a leer un escrito del Steve Buscemi que dice: 9 de noviembre, la dialéctica de la unidad técnica y la ceremonia de la confusión en nacionalismo español y el catalán se retroalimentan. La función íntima de Artur Mas, es ser dirigente de la sociedad de aprovechados impacientes del disfrute, que constituye la amalgama de los dirigentes de la vía catalana. El Front Soberanista, en vez de favorecer la expresión de las quejas de la población humilde, en vez de fijarse con misión fundamental la libre circulación de las ideas de la clase obrera hacia la dirigencia, forma una pantalla y las prohíbe. El espíritu simplista de la casta burguesa catalana no deja de repetir hasta machacar que la dirección de los asuntos del país necesita de un poder fuerte, una dictadura de pensamiento único, y en esa perspectiva se encarga de que los movimientos sociales tengan la misión de vigilancia de las luchas sociales. Desde la ANC, pasando por Stop Pujadas o el último invento de Guanyin Barcelona, el régimen separatista aumenta el control apoyándose también en la represión policial, si surge alguna disidencia, y a través de la campaña de los más mierda pro independencia se consigue acallar a la opinión pública crítica en los asuntos que conciernen a la vida cotidiana. Y es la casta burguesa catalana la que dirige, recordando a los movimientos sociales lo que el poder espera de ellos, la obediencia y la disciplina, y de ahí su estrategia de uniformarlos. Camisetas, consignas, desfiles, movilizaciones, happenings, culto a la bandera, sumisión a la patria. Es de ese modo en que el Parlament ha terminado su transformación en ser un servicio de información, y que el govern ha pasado a la etapa defensiva, en que toda lucha social es concebida por los partidos políticos como fuerza sin control, por lo que hay que anestesiarla por la política pseudo-religiosa de la patria, y a continuación inutilizarla a través de la represión policial. La obediencia al pueblo de la cacareada unidad se escenifica por la monja trotskista, dando voz a la Juana de Arco catalana, que con sus gritos de «¡President! ¡President! ¡President! ¡Exigimos! ¡Exigimos!», lo que era secreto, ahora abiertamente queda al descubierto. Una organización totalitaria, una dictadura tribal, donde los dirigentes de partidos, sindicatos y movimientos sociales son los verdaderos traidores al pueblo obrero, porque tratan de venderlo al más terrible de los enemigos, la ignorancia, esa que está provocando el auge del separatismo. En estos tiempos en que la mayor riqueza, la ostentación de lujos y privilegios y la impunidad con la que se justifican los del clan Pujol es de un olor ya nauseabundo, se da al lado con la terrible miseria. La malnutrición infantil es de un dolor ya insoportable. La desigualdad social en que vivimos solo es posible por la represión policial. Es sistemático que los jefes políticos de los cuerpos represivos en Madrid y en Barcelona sean los dos devotos católicos, de misa diaria. Hace todo ello proporcional al marasmo en que se sumerge a la clase obrera, para que así los burgueses en Cataluña y los políticos a su servicio estén cada día más vendidos y a merced de las grandes compañías del neoliberalismo, que a base de prebenda se van colocando en excelente posición de imponer concesiones y así lograr grandes beneficios, mientras explotan los escándalos de expolio, robo, estafa, corrupción, llevando al pueblo obrero a la condena de la miseria y el enriquecimiento de burgueses y políticos. En la medida que se aclara el panorama, vamos viendo al grupo usufructuario galoneado del Parlament, que ha ayudado a arrebatar la riqueza del país, como lo que es en realidad una brizna de paja en manos del poder, manejado expertamente por lobos fácticos que dirigen la política pseudo-religiosa de la patria, que practican el gobierno indirectamente a través de los lacayos políticos y de una policía esbirra formada por los expertos al servicio del neoliberalismo en anestesiar a un pueblo obrero que vive en la precariedad y ahora enfermo, que ya no tiene ni capacidad de discernir quién es su enemigo, que le condena a una vida de miseria y de represión. La vía catalana es la forma en que la dialéctica entre la unidad técnica y la ceremonia de la confusión, y en donde los intelectuales sumisos y armados de principios burgueses sujetan y aguantan el neopujolismo en el govern, mientras los dirigentes burgueses encuadran y conducen a los movimientos sociales al totalitarismo. Este nocivo neopujolismo, incapaz de dar prosperidad al pueblo obrero, y que nada más es que una casta con dientes afilados, ávida y voraz, dominada por el espíritu de tenderos, que se contenta con los dividendos que le asegura el capital especulativo, y que está en manos del neoliberalismo al que sirve, pues depende su seguridad, para continuar, pues eso, gobernando, enriqueciéndose en la impunidad y llevando a este pueblo pues a las cotas de miseria en las cuales ya estamos viviendo la vida cotidiana. Esto lo ha escrito Steve Buscemi, un espalda mojada que pulula por Barcelona y está viendo la situación. Uy, que me no portaba. No tenía Radio Bronca, ondas libres, ondas libres. Ya, bueno, ya vayan que quedan un minutet. Bueno, podemos dar también la noticia que el, nuestro ilustre, ¿cómo se llama? David Fernández será el ¿cómo se llama eso? ¿Presidente? Sí. Presidente de la comisión que investigará al Pujol. Pues en esa estamos, ja sabeu. Pues mira, per acabar, doncs farem un petit pàrraf com l'altre dia vam començar a llegir aquest fanzine de sobre pàtries nacionalistes i seus valors. L'altre dia vam llegir la presentació. Doncs ara llegirem a l'inici de l'article que es divideix en diverses parts, que és sobre pàtries nacionalistes i seus valors. El auge de las banderas, al principio fue una frontera. Doncs llegirem la primera part, ja que no ens dona temps per més, que és sobre pàtries, nacionalistas y sus valores. Mirar atrás nunca es fácil. Muy a menudo descubrimos errores y mezquindades. Propias y ajenas, que hasta ese momento se habían ocultado tras la conciencia. El tiempo transcurre muy a nuestro pesar y, a veces, nos sobresalta a golpes de espada, recordándonos las partes más negras y oscuras de nuestras vidas. El tiempo nos niega, de golpe, esa pretensión de ocultar lo más oscuro de nuestras acciones. Nos revienta esa estrategia que precisamente ponía al tiempo como coartada. En realidad, lo que se intenta mutilar es la memoria, intentar olvidar y hacer olvidar. Poner tiempo entre los hechos, dilatar los recuerdos, hacerlos borrosos, extraños, lejanos. Así se llega al día en que todo lo enterrado bajo el tiempo transcurrido puede ser manipulado y de repente hacemos de lo pasado un recuerdo renovado cuyo referente es ser un ayer ficticio. Y lo peor de todo, llegamos a creernos la propia mentira que tan bien encajada con las estrategias con las que hoy irrumpimos. Pero el tiempo revuelve la memoria y hace estallar toda la ficción que a su alrededor se ha tejido. Deja ante nuestros ojos la evidencia de lo que hicimos, de lo que buscábamos, del por qué luego lo encubrimos y para qué finalmente lo reconstruimos deformado. Y vemos, aterrados, que seguimos siendo y queriendo lo mismo. La espada del tiempo fulmina lo ficticio. Tiempo al tiempo. El auge de las banderas. El nacionalismo, como ideología, no aparece hasta el siglo XIX. Si seguimos a Haussmann, aunque para otros autores su punto de partida es la Revolución Francesa, o incluso las revoluciones anglosajonas del siglo anterior. Lo que está claro es lo novedoso tanto de la ideología, el nacionalismo, como de su producto, la nación. Anteriormente no existía nación alguna. Nadie pensaba en esos términos, ni a nivel político, ni económico, ni mucho menos a nivel social y cultural. Es más, parece claro que el mundo prenacional es un mundo que se arremolina alrededor de creencias religiosas, de los dioses y de los juegos de poder entre sus representantes en la tierra. Esos reyes endiosados, escudados bajo su dios totalitario, impulsaban guerras, y más guerras de poder y de dominio. Legitimados por verdades providenciales. El nacionalismo surge, precisamente, porque el mundo que se escudaba tras esos dioses para justificar una determinada estructura social, que unos estuvieran por encima de los demás, estaba en plena convulsión. Perdón. Ya sea por pugnas de poder intestinas, por colapso decadente, por las relaciones de fuerza que estaban emergiendo del mundo feudal. Toda esa estructuración social se estaba poniendo en duda. y dudar de ello era, de una forma directa o indirecta, cuestionar esa verdad arrodilladora que afirmaba que las cosas así estaban dispuestas por la gracia de Dios. Y el nacionalismo aparece en ese momento de transformación social, de eclosión de nuevos poderes que exigían una nueva organización de Estado, así como un cambio en las relaciones respecto a él y con él. En algunos lugares, la mutación es lenta y poco traumática, en otros, es de una profundidad sorprendentemente transformadora e incluso revolucionaria, hasta el punto de cuestionar la necesidad del Estado mismo. Pero en general, se van produciendo cambios en todas las dimensiones de la sociedad y se van definiendo nuevos puntos de apoyo sobre los que organizar una nueva dominación, una nueva forma de conducir los individuos, individuas y controlar sus conductas. El siglo XX es, pues, el siglo de esta mutación. Es la muerte de antiguos imperios y sus marcos simbólicos, y la emergencia de otros nuevos, de nuevas formas de entender el poder y su nueva territorialidad, así como de sus resistencias. De toda una nueva fronterización que impulsó una nueva fase de conquistas, basadas ya no en las verdades providenciales de reyes y sacerdotes, sino en la potencia tecnológica de las naciones y sus verdades científicas. Para la Semana que ve, el principio fue una frontera. Y us deixem, ya que avui per l'error aquest, bueno, el tema del cable que no nos iba bien, us deixarem amb la cançó que generalment obre aquest programa, que és Presons No. Comentar, doncs, que el podcast el tindrem sobre el dijous i divendres, doncs, penjat ja a internet. Ens podeu escoltar en diferit el dissabte de 9 a 11. I abans no ho he comentat, però per les persones que aquests dies hagin tingut problemes per escoltar-nos especialment per internet, doncs dir que venia donat d'un problema tècnic que teníem aquí i que aquest problema, doncs, en principi ja està arreglat i que ja torna tot a la normalitat i ja tornem a estar radiant tant per FM com per internet. Així que us deixem amb aquesta cançó, Presons No, i fins demà al carrer. I aquí, doncs, el programa Judici i la Justícia, dimarts que ve, de 7 a 9 de la nit. Ni Dios, ni amo, ni patria, ni partido, ni marido. Salut i molta, molta bronca. Abajo los muros de las prisiones. Abajo los muros en general. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons o parets altres. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por, la por de saber que a les vostres presons mai no us donarem la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu